أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ده آية نمبر 20 سبق شروع کی سورة روم آیت نمبر 20 نواخلے تر آیت نمبر 27 پورے دا رکو جو رکو کے تقریباً اکثر دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت او دا قدرت دلائل بیانی لکڑوں بھی آیات کے اللہ جل جلال ہو آئے دا خلقت دا نظام بیان کئی اگر تاسو اللہ تعالیٰ پیدا کرائے دا خارنا پہ اعتبار دا اصل سرا دا آدم علیہ السلام والسلام سرا آدم علیہ السلام اللہ دا خارنا پیدا کر او بیا تاسو ټول بشر پزمکا کے خوار وارے دوینی او دا غوخنا آدم علیہ السلام دا خارنا شو بیا دا غن حوا علیہ السلام اللہ پیدا کر او بیا داغی نرستو انسانان نور انسانان اغا دزمکی نپدی طریقہ بل واسطہ پیدا کی مثلا انسان خوراک ہوگی اغی نوین پیدا شی وین نطپہ شی او نطپہ نبیا مضعا علاکا او بیا انسان شیدہ سور پسی ومن آیاته بازی تدلائن قدرت دان اللہ تلانا ان خلقکم دا چی پیدا اکلتاس لرا من ترابین دخارنا ثم اذا او بیا انتم تاسو چی بشرون انسانان یتن تشیرونا خواروارو نو دا وینی او دا غوخنا بیا دیو بلنا پیدا کی گی دا سی نو ابتدائی انسان دخارنا نور بالواسطه دخارنا اور پسی آیت کی بیا بل دلیل بیانی گی دلیل خلاصہ دا نظام تزویج او تزوج دا وعدہ انتظام اللہ تعالیٰ ستاسو دا پارا خزے پیدا کری دی ستاسو دا جنس نا من انفسکم زکے ہوئے چھے انسان چھے پیدا لی دا خپل جنس نا پاسانا بانے غستیش تاکہ انسان چی وعدہ کی گی دے انسان سر کی گی انسان دا زنانا سر اس پیرہ سر جنی سر پیریان سر دے وجنے کی گی اللہ من انفسکم بیلی گی او کوشم بالفرض و تقدیر انسان دا جناتو نا پیدا نشی آستے جنات دا انسان نا نشی آستے نا اللہ بھی بیانی پیدا کری دی آدم علیہ السلام نا دا گسی پختینا اللہ تعالی حوا علیہ السلام پیدا کر او بیا دو دے مقصد بیانی اللہ تعالیٰ لتسکنو الیہا چی تاسو دے بی بیانی تا سکون او آرام حاصل کے انسان سمرا چی تکلیف کی بھی کور تراشی تو صرف اخیر علی سر داغا غا طول تکلیفات ختم شی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دے سکون دا پارا چی دے سر تا سکون انی شے آرام انی سے خوشحالی دے تا ملاو شی او بل دا اللہ فرمائی دے پیدی دی وجعل بینکم مودتا و رحمہ بازی وی مودت نمراد خصوصی تعلقات تھی او درحمت نمراد ولد دے استاس مابین کے خاص تعلقات پیدا کرو او بیا اگر سبب شد پار دا اولاد درحمت ہو درحمت نمراد اولاد دے او بعض وہی چیز مودت نمراد قلبی محبت دے جو بل سرد ظلم محبت او رحمت نمراد ایو بل بانے مہربانی دے شفقت دے نو داد والا تے مراد دی او باز بیا مزید دی کہ نکتہ بیا نہیں چھے مودت محبت پہ ابتدا کی وی او رحمت یو بل بانے مہربانی دا پا بڑا پہ کی وی کڑیر بڑا شنو چھے بیا الکان خبر نہ منی نو آبے ہوئی زمان دا پر بابا شتا ہوئی بابا دے خدا لری او بابا کا الکان خبر نہ منی نو بابا ہوئی آبے دے خدا لری نو یو بل بانے مہربانی ابتدا کے محبت او مودت بھی او بوڑھا والی کی بیا یو ولمانے شفقت او مہربانی بیا گاونڈیا نے لاول ناوی بیا وت جنیوی خلق بیا بوڑھے شی بیا بابا و بے گاونڈیان شی اللہ وی دا ور یو دا اما دے او بل دا کما دے یو دا افغانستان دے بل دا پاکستان یو دا سعودی او بل دا پاکستان او اللہ تعالیٰ پاک مسک دا سے محبت او شفقت پیدا کی چی مر شنوم بیا بے وی روٹے پخا کی بابا پس صدق کوما او کلو یو قبر کے پخا خی گو کلو یو زیب امڑی گو کلو بابا پس صدق کوم بابا وی ابا پس صدق کوم دا محبت دے چی اللہ تعالیٰ گر جنلے چی غدم ابتدان روالے چی کل نا نکاو شی دا اغین روالے کہ بابا مر شی دیر زمانے پی تیری شنو بے بیام یادے انو اللہ ویدہ چا گرزولی دی وجہ علی بینکم مودتا و رحمہ اللہ ویدہ ہم زمان دا قدرت دلیل لے کہ تاسو دیکھ سو چکا ہے دا وعدہ کی دن او دا کرنگی دا دی چکم سمرات او نتیجی دی او کم محبت او شفقت دے دیکھ تاسو سو چکا ہے جدا چا پیدا کرد ومن آیاتہ بازی دلائل دا توحید او دا قدرت دا اللہ تعالیٰ ندا خبر دا ان خلق لکم دا چی پیدا کرستا زپارا من ان پسکم دا جنس دستا سنا ازواجن بی بیانی لی تسکنو دا پاردی چی تاسو آرامنی سے سکون حاصل کے الیہی دی طرف تا وجعل بینکم او گرزولی دی پمیستا سکی مودتا محبتا ورحمتا او مہربانی او شفقتا ان فی ذالکا بشک پدی نظام کی لآتین خامہ دلائل لیل قوم اند پار دا قوم یتفک کرونا چی سوچ کئیو جدا اللہ پدی قدرت کی سوچ کئی دیکھیں بلا نخیری ورپسی بیا بل دلیل دا قدرت او دا توحید دا اللہ تعالی دے ندی دلیل خلاصہ دا خلقت دزمک یو د اسمانونو او اختلاف د جبو او د الوانو وګوره الله تعالی اسمان څنګه پیدا کړل نو د ستنشتا سمر الوی اسمان الله تعالی بغیر د ستنو پیدا کړل زمک ته وګوره د وبو د پاس الله تعالی ټینګ کړل او دا کرانګي اختلاف د جبو ته وګوره څوک عربي وي څوک پارسی وي څوک هندي وي دار یو د پارا زان زان لال پاس دی نلس حروف تی ٹول عربی جبت جوڑا دا ان 29 نہیش ٹول عربی جبت جوڑا دا ٹول اردو جبت جوڑا دا ٹول پختو جبت جوڑا یو سو حروف تی چاہ سیوا دی لیکن مثلا عربی کے ٹی نشتا چی نشتا گاپ نشتا پا عربی کے دا سو ٹکی دی چیدہ سی نشتا جی پکی نشتا نو دا سو الپاس دی نشتا نور ٹول پختو عربی اردو تقریبا او ہندی او فارسی تقریبا دا ٹول دک کا 29 حروف را ټولې می جوړ دي دام د الله تعالی وی دا د جيبو بدلیل بیا وګوره یو لفظ مثلا ته مثلا مونږ عربی کې وایو چې ته کینې مونږ اجلس کینې اردو کې چاته وایو مونږ وایو بیٹو پښتو کې چاته وایو وته وایې کینې لگا یا کینې پنجابی کې چاته وایې بش هغه دا وایي پارسی کې بش وایي بش او پنجابی کې چاته وایې نو باو هغه وایي کینې انکو کې تاسو وایې بیٹو آئے نین کوکیم بیٹو ادھر شپگت جی بھی نہیں یو لپس دا پارا دمرا الفاظ استعمال کی تسو تو پیشو آئے ہوتے سی اے ٹی کیٹ تسو تو یو سوائے دیا یو تو بل سوئی نو دادا اللہ تعالیٰ دا قدرت دلیل لے دادی دا مطلب نہیں جٹو لجی بز دکے یا انگریزی از دکے ان سب بعد انگریزی دا پارا خپل ما شمان اغان دا عیسائیان رو سٹائل توالو دیشی ٹائی ہوتا واجی ٹائی طالبانو نا مدرسو کی دا کالر پکین چے کٹ گئی وہ داد عیسائیان و شعار دے دا ٹائی داد عیسائیان و شعار دے داد اغی عقیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام منگ پنسی کرے دے زمنگ عقیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام جوان دے دے اس دخل عقیدہ پرے دے او داغی چکم عقیدہ دا داغی دا پارا ٹائی چی نو ختم چے مسلمان ہم خپل بچو تا چی اولی کی او داغی پسکلون کے او داغی اغا جب پس دا کئی طالبان نه دا پکین چوبه نه دا کاله دکټ کی دا انگریزانو شیا د عیسایانو شیا ار ده هغه خپل پیغمبر یمون پنسی کړه ده دا د هغه علامت ده نو بل دا اختلاف د جبو او بل ته وګوره اختلاف د الوانو په ټوله دنیا کې وګرځه دوه کسان په یو شکلونه ویني دوه شکل کسان سکه دو غوت د علامې چې دي د نخ چې دي د آدم علی السلام نه راواله تر انتها پورې د یو جز چې دی دا یو شان ناراضي دا په کمپیوټر باندې تا نه ګوته لګئ دا د بل انسان داسې ګوته نشي کېدی د ګوتې دا نخې او که تا دوه انسانان یو شالو منتل اخلاقو کې ګوره یو بل نه مختلف وي طبیعت کې ګوره د یو بل نه مختلف وي عادت کې ګوره د یو بل نه مختلف وي نو الله تعالی فرمایي کچره انسان دې تم سوچو کې دام زما د قدرت او د طاقت دلیل دی ومن آیاته بعض دلائل د قدرت او د توحید د الله تعالی نه خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو د ځمکو د واختلاف والسنتکم او اختلاف د جبو د ججب استاسو د والوانکم او د رنگونو استاسو د ان فی ذالک بشک پدی کی لایت حل آیات ها مها عبرت ندی للعالمین د پاره د پوی خلقو عالمین جمع د عالم د پوی انسان ته وی عالم الله وجه سو پوی کی پدی کی سوجو کی هم د الله ذات معلومول شي بل دلیل ورپسې ومن آیاته منامکم باللیل او بل دلیل د توحید او د قدرت د الله تعالی خوب ستاسو د شپې او د ورځې بعض خلک د شپې او د کیږي بعض د ورځې او د کیږي د دې وجه الله وی دا ستاسو د پر راحت ته شپه او ورځ کې خوب وو څوک د شپې او د کیږي څوک د ورځې اکثر د شپې وی بعض پکې د ورځې آرام کوي او وابتعاؤکم من فضله او رزق طلب کول رزق طلب کول فضل طلب کول د الله تعالی پرس کې دې سره ورځ او شپه نه وي تکه څوک د ورځې رزق طلب کوي څوک د شپې طلب کوي خصوصا عام طور معیشت حت طلب خلکو پر رزق کې کوي نو دا هم د الله تعالی د قدرت دلیل ټول کائنات ته وګوره کله په شپه راولي کله ورځ کله د آرام ټیم ورکوي او کله د معیشت د طلب ټیم ورکوي په دې کې هم سوچو کوي الله وایي دې کې هم ډېر لوی لوی نښې دي خو چې څوک اوري الله وایي چا کې د اورېدو طاقت سوچ کوي خبره اوري په کې سوچو کې انو داغه د پر لوی نښې دي د الله تعالی په قدرت باندې وَمِنْ آيَاتِهِ بَعْضِ دِنُو خُدُ قُدْرَتَ وَدُ تَوْحِيدَ اللَّهِ تَلَى لَا مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَدُ كِدِلْ سْتَاسُ دِي دَ پَارَ دَرَاحَتْ بِاللَّيْلِ پَشْبَكِ وَالنَّهَارِ وَپَرَسْكِ وَابْتِغَاءُكُمْ اَوْ تَلَبْ قَوْلِ سْتَاسُ دِي مِنْ فَضْلِهِ فَضَلْ لَا اللَّهِ لَرَا إِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكَتَ دِي مَذْكُورِ كِي لَا آيَاتٍ هَا مَخَا دَلَائِلِ دِي لِقَوْمٍ دَ پَرْدَا قُمْ يَسْمَعُونَ چِ دِي اَوْرِ غُورْ سَرَا وَقْ دِي وَبَارِ بَنِ سُوچ كَي ورپسې بل دلیل دی د دې دلیل خلاصه ده د باران نظام ته وګوره او د هغې نتیجو ته وګوره باران الله تعالی راوړی او بیا په هغې باندې څوک تمه کوي څوک یریږي لکه وایي په سفر کې ځان وباسي لکه باران راغې وځه هر څه په ځای پرېږدي بوجه موجه هر څه په ځای پرېږدي خپل سامان په ځای پرېږدي لکه وایي ځان وباسه موسم ښه نه دی او بل طرف ته چې زمینداري خوشحاله یې لکه وایي غنم وچیږي وایي سره شوي دي موسم یخ دی بس باران راغی ان شاء الله نو څوک تم لري او څوک چې کم دی خپې وباسي څوک یری نه الله ادام زما د قدرت دلیل دی اوبه نازل کی پاغه باندې ازمکه ژوندۍ کی ازمکه کی سم نه راشنه کی الله تعالی روي ټوکي الله وي پدې کې بلا دلایل دی پدې کې سوچ کوي ومن آیاته بعض د قدرت د توحید د الله تعالی نه بعض د دلایل د توحید او د قدرت د الله تعالی نه یوریکم اغه دا خبره ده یوریکم البرکا چې خی تاسو ته ار برکا برېښنا خوفن د پاره د یری تاسو یریږئ دا علامت د خوف وي بعضې خلک یریږي او تندر راغی تخته لکه موسم ښه نه دی وایي و طمعن او د پاره د تمې د باران څوک تمه کوي و ینزل الله تعالی نازلی من السماء د وریځنا ماء اوبو فیحیی پس الله تعالی را زرغونی به په سبب د دې باندې الارض ازمکا بعد موتها رست دو چیدو د دینا موت سر مړی دو تر به کنی و چیدو تم وی ان فی ذلک بشک پدې مذکور کلا آیات هم ها دلائل دی لقوم د پردا قوم یا کلونا چاکل نکار اخلی الله وی کما کل سړی دې ته سوچ نه کوي چې کم عقل من انسان وی دې کې سوچ کوي بل دلیل ومن آیاته ان تقوم السماء سماو الله وی ګور اسمانونو ولال دی په خپل ځای الته کې د اسمانونو د پیدایش خبره وا دلته د ادریدو خبره ده د دلیل جدا دی دا غنه دوړ ګور یو شان دی الته خلق السماوات دلته ان تقوم السماء اسمانونو قائم دی او زمکه قائم دی په حکم د الله زمکه رضا نه خوځي کینده او بوده پاسه ولال او به زیات دی دغه سمندر د پاسه جوړ کونته شی ولالي 70% پورې تقریبا 73 پورې وبدي دا پکایا اوچه ده او هغه پیده پاسه ولاړه ده بل طرف ته اسمان وګوره ستنې منې نشته الله وی ولاړ ده او بل ځای کې صراحت سر راځي ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا الله د ځمکه او اسمانونو ټینګ کړی دي ان تزولا دا چې دی زایل شي نه پریدي الله تعالی په ځای الله تعالی ودرول دي نو الله وی دام زما د قدرت دلیل کدی کې څوک سوچو کی او بیا چې الله تعالی وغواړي الله وی تاسو به د قبرونو نه بس اواز بدر کم ټولو ته به یو اواز وشي اسرافیل علیہ السلام پش پہلے سرا بس ټول بر قبرونو نہ روزے بیا ټول بر قبرونو نہ روزے الله چې پدی شیزونو قادر دے ستا سو د قبرونو نہ پر اوستلم قادر دے دار سد الله تعالی دی الله تابعدار دی الله تابعدار دی الله چې وتا د اسرافیل علیہ السلام پش پہلے आवाज کی ټول انسانان مرز مکه نہ روزی ټول حیوانات عبر اجوندی شي ومن آیاته بعض د دلائل توحید او د قدرت د الله تعالی نه ان تقوم السماء دا چې قائم د اسمانونه ول ارض او ازمکه به امره په حکم د الله تعالی سره بغیر دستنو ثم اذا دعاكم جا چې رو بلی تاسو لار الله تعالی په شپه د اسرافیل علی السلام دعوتن په یو بلنی سره من الارض د ازمکه نه اذا انتم پس ناسا پتا سو تخرجونا تاسو بروزه احیاءن جوندی جوندی بروزه من الارض مراد ازمکه ده دعوتا من الارض تاسو په یو بلنی سره رو بلی د قبرونو نه اذا انتم پس ناسا بتاسو تخرجونا روزه به د قبرونو نه احیاءن جوندی نو شر کار کې بزمکه اوچی ټول زیونه کې بزمکه اوچی چې قبرونه خلق به تروزی ولهو دی الله تعالی لپاره من اسدی فسا سوق دی فس سماواتی چې دی پاسمانونو کې ول ارض او دی بزمکو کې کل الله ټول دی الله تعالی تا کانتونا تابعدار دی د اخیری آیات په مطلب ځان پوهه کې الله تعالی ذات ته چې ابتدائی پیدا کول کوي نو دوباره هم پیدا کوي او بیا و هو احوان علی د دې څه مطلب دی و هو بعض مفسرین وی و هو دا دوباره پیدا کول احوان آسان دی علیه پر الله تعالی باندې احوانو معنی آسان دی او دا احوانو خپل معنی دا معنی ځکه کړی دی چې دی خپل معنی باندې اشکال لازم احوانو مطلب دا زیات آسان دی نو مطلب دا چې پړومبی ځل پیدا کول ګرانو حالانکه الله ته پړومبی ځل پیدا کول او په دوباره پیدا کول دواړه آسان دي نو دی وجنه احوانو معنی دا کوي و هو دا دوباره پیدا کول احوانو آسان دي ډیر آسان دي دا معنی نه کوي دا معنی نه کوي او بعض مفسرین وایي نه دا معنی هم صحیح ده د دې مطلب دا دی و هو دا دوباره پیدا کول چې دی احوانو ډیر آسان دي په الله تعالی باندې په نسبت ستاسو عقلونو ستاسو د عقلونو په نسبت ستاسو عقل کې دا مسله ده چې یو شی لومبی ځل جوړ کو چې دوباره جوړه اسانی مصری چې په لومبی ځل شی جوړ کی اوس مې چل زده کو چې بیا اوس پړین دوباره جوړول ته صحیح اسانی الله او ستاسو د عقل مطابق یو شی چې سړی دوباره جوړي اسانی دا مت اسانی ورنه په نفسه د الله تعالی ذات ته په لومبی ځل پیدا کول او دوباره پیدا کول دوه سړي اسان دي او بعض مفسرین وی هو زمین نو دوباره پیدا کول نه دی مراد و هو دا لومبی ځل پیدا کول او دویم ځل پیدا کول احوانو ډیر آسان دی علی په دې الله تعالی باندې ولهو دی الله د پاره المثل الاعلى المثل الاعلى ډیر اوچت شان دی فیس سماوات والارض پزمکو کې او پاسمانونو کې والارض او پزمکو کې ولهو دی الله تعالی لپاره المثل الاعلى ډیر اوچت صفت دی فیس سماوات والارض پاسمانونو زمکو کې او هو العزیز دک الله تعالی غالب دی الحکیم حکمت والا دی بس دی صلی الله علیه و آله